hinirang kung saan matatagpuan ang timyas ng perlas ng silangan nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin, pinagmamatayog na bituin, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ako ay sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating.